საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 2008 წლისთვის გაკეთდება გორი-ცხინვალის ავტომაგისტრალი, 2011 წლისთვის გაკეთდება სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალი და იმედია 2015 წლისთვის სანზონა-გდანის ავტომაგისტრალი გაკეთდება. მოგესალმებათ ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. სანამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს შევეხებოდეთ, მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა ქართულ ტელესივრცეში. ტელეკომპანია იმედი 3 წლის გახდა. ნუ ასაკიდან გამომდინარე იმედს ბასტი ბუბუს ცენტრში გადაუხადეს დაბადების დღე. ნუ იქ ინგა გრიგოლია გამოვიდა და ხმამაღლა თქვა ლექსი. გიორგი ახვლედიანმა ვალს და სტონი იმღერა და სამზარეულოში კი გიორგი თარგამაძე გემრიელ კერძებს და დროებას ქმნიდა. რა თქმა უნდა ჩვენ ვულოცავთ ტელეკომპანია იმედს დაბადების დღეს, მაგრამ ესე უბრალოდ კი არ მიულოცავთ, არამედ სიმღერით მიულოცავთ. იულოც შეიძლება. რა ლამაზი დღეა, რა ლამაზი დღეა, იმიტომ რომ დღეს ცნობილი მეცენატისა და ბიზნესმენის ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის ანტიპოდის გიგანტური ხლიკი გადასულია ცირკის ცნობილის მიერ შექმნილი ტელეკომპანია იმედის დაბადების დღეა. სხვა მოვლენებს რაც შეეხება, ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს დაურიგდათ ეს მძღოლების სიმთვრალის შესამოწმებელი აპარატები. ამ მოვლენას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა, დიასახლისებს მოეწონათ ძალიან, დიასახლისების მოწონება დაიმსახურა, იმიტომ რომ ჩვენც შევიძენთ ამ აპარატებს, რომ ჩვენს ქმრებს დაუმტკიცოთ, რომ თვალები მოვიდნენ სახლშიო. ოპოზიციამ რა თქმა უნდა გააპროტესტა, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რა საჭიროა ეს სიმთვრალის აპარატები, არ შეიძლება ფიქსირებული გადასახადი არსებობდესო სიმთვრალეზეო. ხოლო შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებმა თავისი აზრი გამოთქვეს. ვანიკო თარხნიშვილმა თქვა, რომ ძალიან ქულიაო. SMS შოუს წამყვანებმა თქვეს, რა საყვარლობაო. და უცნობმა განაცხადა, ეს სიმთვრალიუსის აპარატიუსი ძალიანიუსი მომეწონიუსიო. ამ დღეების განმავლობაში მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტის შენობის წინ იმართებოდა მოვაჭრეების და ოპოზიციის ერთობლივი აქცია ამ სალარო აპარატების წინააღმდეგ. ამ აქციაზე სიტყვით გამოვიდა შეპესე თეთრი რაშის წარმომადგენელი, რომელმაც კატეგორიული განცხადება გააკეთა. მან თქვა, რომ შეპესე თეთრი რაში არ დაიდგამს სალარო აპარატს. ამას მოყვებაო საპროტესტო აქცია იმავ წუთს და იმავ დღესო. ნუ ამის შემდეგ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის წარმომადგენელმა თქვა, რომ დაიდგით კაცო ეს სალარო აპარატი, რამ ძიმე და რამ სუბუქი ნივთი ეგარიო, გიყვარდეთ, გიყვარდეთო. შემდეგ აქციას შეუერთა ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელმაც ამ დარგობრივი ეკონომიკის წარმომადგენელს უთხრა, ვინც დაიდგა, ისე ვიმან დაიდგასო და საერთოდ რამდენს ლაპარაკობ, ყველაფერში დამნაშავე შენახარო. ამ საპროტესტო აქცია, როდესაც მიმდინარეობდა, საქართველოს პრეზიდენტი ამ დროს ხვდებოდა თურქეთის პრეზიდენტს, რომელმაც ქართულ მხარეს გარკვეული საქმიანი წინადადება შესთავაზა. სიმინდრო დასაცილებლად ჩემენ ბესენტერა ბესესაში ხუჯოდა თამაში ვის გამარჯოს იმას თუმანიო ნამბალი ახა ათმეთ ჩემენ ჩემენ მეშოდა მოხდა შენდელებელა შეფან და მასუნდელი სიმინდრო დასაცილებლად ფაშ მაშინ წადიდა ვისაც გიდეთ იმას ერთმაშე თო და რა თქმა უნდა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ის გახდა პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომა, ნახეთ ალბათ, სადაც იმყოფებოდა ჯონდი ბაღათურიაც, რომელსაც ისე თბილად, ისე მეგობრულად, ისე მოწიწებით შეეგებნენ უმრავლესობის წევრები, რომ ეს ხდომა იქცა რაღაც ისეთი ზრდილობის, კულტურისა და დახვეწილი მანერების ზეიმად. იმდენად ლამაზი იყო ეს მთელი სცენა, რომ ალბათ მხოლოდ კალმის ოსტატებს თუ შეუძლიათ აღწერონ და ისიც ლიტერატურული ხერხების გამოყენებით. ადრიანი გაზაფხული იდგა. გარეთ ცრიდა. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის წევრები ერთ უძრო ოთახში შეხუზულიყვნენ და მშვიდად მუსაიფობდნენ. ამ დროს კარი დაიღო და ოთახში მაღალი ხმელი პირისახის შესამჩნევად მელოტი კაცი შევიდა. მან დარბაზს ლეიბორისტული მზერა მოავლო და ისიც იყო საკუთარი აზრის დაფიქსირება დააპირა, რომ სრული პანის უმრავლესობის წევრმა მას მეგობრული შეძახილი მიაგება. რუდიმენტო ასე მიეალერსა. მას არც უმრავლესობის მეორე წევრი ჩამორჩა, იგი ადგილიდან მსწრავ წამოიმართა და აქ უკვე ჰაგიოგრაფია იწყება. დარფუა მან ჯონდის. იძვის პოლიტიკოსო. ოდეს ყოფილარ საქამომდე თუცა ლეიბორისტთა და ნაციონალთა ერთად მიეღოთ გადაწყვეტილება და აღიღო ეტრატი, მოხუჭა იგი და უხეთქნა თავსა მისა.